Say, say, say, hey. Say, say. Say, say, hey. Say, say, hey, hey, say, hey, hey, say. Okay. Şimdi öbür kanaldan da say, say. İkisi de aynı mikrofon oldu ya. Bunu nasıl yapacağız?